ме омагиоса заслепи. Ти открадна ме сърцето, но къде го скри? Някъде, където знаеш само ти. Всички те представи за любов ми промени. Ти дойде и миналото заличи. Само тебе искам, но какво ми причини? Ти ме хвърли между четири стени. А стените тънки, любопите не града. Всеки има две очи дори на гърба. Сватни тук са пясъците, слънчев е брега. Пазим тайни близо до греха. Сега води ме, открати ме. Да не трябва да се крия. Като целуваш, така боли ме. Че ти вярвам на красивите лъжи. Сега води ме, открати ме. Там където няма да ми мине. Ти не знаеш как боли ме. Но останах и причината си ти. Да те променя, в царските покои ще те заведа. Ти пред мен остави да избирам на везди. Истинска любов или отега в пари. Тук за тебе твоята кралица ще стои. И завинаги сърцето ти ще покори. Искам те до мен, душата ти да съблека. Всичко там ще разбера. Сега води ме, открати ме. Да не трябва да се крия. Като целуваш, така боли. Сега води ме, откради ме. Там където няма да ми мине. Ти не знаеш как боли ме. Но останах и причината си ти. На сърцето ми, но ти вече си там. Тръгнеш ли ти, тръгвам без да се обърна. Късно е без тебе да се върна. Нека да ти дам, нека да ти дам. Всичко мое да е твое, нека да ти дам. Тръгнеш ли ти, тръгвам без да се обърна. Късно е без тебе да се върна.